الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل صدق الله العظيم سورة مائدة آية نمبر 57, 58, 59 شپغم سپارا سورة مائدة آیت نمبر 59 58 یوکم شپیت شپیت دا بل رکو شروع کی گی دا دینا مخ کی رکو کی اللہ پاک مسلمانانو ته دا خبره وکړه چې تاسو یهود او نصوارو سره کافر سره دوستی د زړه تعلق مه ساتئ او د هغې وجه دا ده چې دا ستاسو خیرخوا نه دي رسمی تعلق ورسره ساتئ کاروباری تعلق ورسره ساتئ خو د زړه مینه محبت هغه مسلمانانو سره ساتئ کافرو سره مه ساتئ او خصوصا اهلی کتاب یهود او نصوارا دا سازشیان خلک دي دوی سره خو چې بالکل تعلق ونه ساتئ دینن سبق کې الله پاک مسلمانانو ته وایي چې ګورئ یهود او نصوارو سره ځکه او کافرو سره تعلق مه ساتئ د زړه مینه ورسره مه ساتئ چې دوی تاسو پسې ستاسو دین پسې ټوقې او مسخرې کوي اوس یو خو نه منل دي ستاسو دین نه مني خو زه ټیک ده نو یوازې نه منل نه دي بلکې هغې سره سره شعائر الله پورې ستاسو دین پورې تاسو مسلمانانو پورې ستاسو احکاماتو پورې ټوقې او مسخرې کوي نو چې سړی ستا سپکوالی کوي توهین کوي او بیا تا هغه سره د زړه مینه او محبت ساتي نو دا ښه خبره نه ده ای مسلمانانو تاسو دوی سره تعلق مه ساتئ په کار خو دا وه چې تاسو د دوی د دین تصدیق کوئ د دوی د کتابونو تصدیق کوئ د دوی د پیغمبر تصدیق کوئ چې دوی تاسو سره ښه تعلق ساتلی ای مسلمانانو الټه تاسو چې دی نو ورسره محبت او مینه ساتئ دوی سره تعلقات ورسره د زړه ساتئ مه ساتئ دوی سره ځکه دوی ستاسو دین پورو ټوقې یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو لا تتخذوا الذین تاسو مه نیسئ هغې کسانو لره اتخذوا دینکم چینی ولی دی دین ستاسو حضوان پتوق سر ولعبا او پلوب سر من الذین ده حقی کسانو نعوتو الكتاب چه ورکل شوی دی کتاب من قبل کم مخی ستاسو نا والکفار او کافر لر لا تتخیزو منیسه دی اهلی کتاب لر والکفار او کافرانو لر مشرکانو لر اولیاء پا دوسته سر دزرمینا و سر مساته واتقوا الله ده خدین او یریگه ان کنتم مؤمنین کچر تایی تاسو مؤمنان کتاسو مؤمنان یه ندستاسو ده ایمان ده تقاضا ده چه ستاسو دین پوری ستاسو ایمان پوری سوک توقی و مسخری کئی خیال کوئی چه اگوی سر تعلق و نساته دیروز تو آیات کی اللہ پاک داغوی داغا توق و یو مثال پیش کئی سنگا مسخری بے کولی توقی مسخری بے سنگا کولی چه کلا با مسلمانانو اذان کو ندوی باغی پوری توقی مسخری کولی دا اسلام نمخ کی دا یهود و دا نسوارو دا عبادت دا پار دا را بللو طریقه داوا که نغاره بیوالا اور بیبلو نور طریقه بی اختیارولی پاقی بانده دا خلق جماعت دا را بلل کلفی اسلام راغی پیغمبر علیه السلام باندې موس فرس شو مسلمانان دا غختل چې مونږم یو طریقه دا را غندولو دا پارا چه مجا جماعت دا منزه تیم دا پارا مونږ یو طریقه جوړه کو دا غی دا پارا مسلمانانو مشوره وکړه پیغمبر علیه السلام صحابه کرام را جمع کړل چې څه طریقه اختیار کو صحابه کرام را جمع شو کیناستل مشورې ته چا دا مشوره وکړه چې نغاره به وو په هغې باندې به خلک را غونډو چې د مانځه ټیم د جومات ته راځي چاوی په یو اوچت ځای باندې به اور بلو خلکو ته به پته لګي چې لکه د مانځه ټیم دی اور بل شو چا بله طریقه چا بله طریقه دا طریقې وښودلې شوې د پیغمبر علیه السلام هغې کې یوه طریقه هم خوښه نه شوه ځکه چې هغه د یهودو د نسواره او د مجوسو سره پکې مشابهت و د هغه مشابهت د وجې نه پیغمبر علیه السلام هغه طریقې خوښې نه کړې مشوره برخاست وه لاړل پاڅېدل پیغمبر علیه السلام سره هم دغه یو فکر و صحابه کرامو سره هم یو صحابی دی عبدالله ابن زید رضی الله تعالی عنہ هغه ډیر زیات فکر مند و دی باره کې هغه خوب ولیده د شپې خوب یې ولیده او په خوب کې ورته الله پاک دغه کلمات د اذان وښودل سبا لراغ پیغمبر علیه السلام ته هغه خوب بیان کړه د پیغمبر علیه السلام دغه کلمات ډیر د اذان خوښ شو الله اکبر الله اکبر اشهد الله اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله الفاظ ډیر مزیدار دعاګانې وی پکې د خدای او د پیغمبر صفت وو پکې د الله عبادت د پاره دعوت وو پکې نو دا کلمات یې ډیر خوښ شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت بلال رضی الله تعالی عنه راغوښت او حضرت زید رضی الله تعالی عنه ته یې ده ته دا کلمات وخایا ستا آواز نه ده ده آواز لګوچت دی او حضرت بلال ته ووی وی دا اذان وکړه دا الفاظ ووایه حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په زوره باندې اذان وکړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خوب را پاسید په دې الفاظو باندې او په منډه منډه پیغمبر علیه السلام ته راغی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کوم الفاظ کې حضرت بلال وې دا خو بیګم هم په خوب کې لیدې دي دغسې یو څو صحابه کرام نور هم راغلي یا رسول الله دغه کلمات مونږ ته هم بیګا الله ښودلي دي مونږ هم خوب کې لیدې دي په دقې باندې فیصله وشوه حضرت بلال رضی الله تعالی عنه لومبه مؤذن و ګرځېده عزتمنو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه صحابه کرام مؤذنین دي نه مؤذنین دي لومبه په هغې کې حضرت بلال ابن رباح رضی الله تعالی عنه دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام لومبه مؤذن د اسلام لومبه مؤذن دویم سعد ابن عائز رضی الله تعالی عنه دا د حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه آزاد کرده غلامو سعد القرض باندې ډیر مشهور دا د مسجد قباء مستقل مؤذن دا دویم مؤذن سعد ابن عائز رضی الله تعالی عنه دریم مؤذن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابو محزوره اوس ابن معیر رضی الله تعالی عنه ابو محزوره دا دریم مؤذن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام قریشو سره تعلق ساته د قریشو د خاندان سلورم مؤذن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سفیان ابن قیس رضی الله تعالی عنه دا د قبیله کنده سره تعلق ساته دا سلورم دا سلور چې دي دا مستقل مؤذنین او چې کله کله به دوی نو بیا به د نورو صحابه کرامو اذان کوو په هغې کې پنځم نمبر عبدالله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنه دی چې په سترګو ړوند صحابي دی لوی خاندان سره یې تعلق ساته سورة عبس و تولا دا د دې صحابي په باره کې پیغمبر علیه السلام ته نازل شوی دی اکثر به د پروژه کې د سحر اذان کو د سحری د پښمنی او د هغې دپاره به یې هم آواز کو سحری ته به یې خلک راپاسول عبدالله ابن ام مکتوم ړوند صحابي دی شپږم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مؤذن عبدالعزیز ابن اسم رضی الله تعالی عنه اووم مؤذن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زید ابن حارث الصدائی دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام قبیله صدای او قبیله ده هغې سره یې تعلق ساته زید ابن حارث دا د پیغمبر علیه السلام اووم مؤذن دی اتم مؤذن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پیغمبر علیه السلام یو غلام حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه د مؤذنو، او د هم مؤذن د پیغمبر علیه الصلاه والسلام خلیفه ثالث عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه د مستقل مؤذنو. عزتمنو، دا نه صحابه کرام دا د پیغمبر علیه السلام مؤذنینو، دوی به اذان کو. خو په ټولو کې چې لوی شرف او عزت حاصل دی هغه حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ته، چې هغه ړومبی مؤذن دی. اذان ښه عمل دی، دعوت دی خلکو ته. نن سبا پې خلک شرمیږي په اذان باندې، چې دا خو د طالبانو او د مولیانو کار دی. آیا په محله کې کوم غریب سړی وي د خلکو د ټوقو د مسخرو وي، نو هغه اذان کوي. احب الصالحین ولست منهم لعل الله یرزقنی صلاحا. الله دې مونږ دغسې مؤذنین جوړ کړي د پیغمبر علیه الصلاه والسلام. دا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام صحابه کرامو، نیکان خلق، صالحان خلقو. الله دې مونږ دغسې مؤذنین جوړ کړي، مونږ دې الله په دغې اذان باندې عزت راکړي. خلق په سپک ګوري، خلق په عرصه وایي، خو اذان ډېر لوی سعادت دی چې چاته دا مقام حاصل شي. عزتمندو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر فضایل بیان کړي د مؤذنینو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی وایي، د مؤذن اواز چې څوک هم اوري که هغه انسانان وي که هغه جنات وي او که دا اونې بوټي او کاڼي وي او یا دریابونه وي او چې څه څیزونه څه مخلوقات د مؤذن کوم اذان کوي او د هغه آواز اوري، د قیامت په ورځ به د دې مؤذن د ایمان ګواهي ورکوي. دا اونې بوټي، دا کاڼي، دا به د دغه مؤذن د ایمان ګواهي ورکوي. څومره لوی فضیلت دی عزتمندو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل وی امام زامن دی او مؤذن امانتدار دی. پیغمبر علیه السلام بیا دعا وکړه، یا الله امامانو ته هدایت وکي او مؤذنین خدای مغفرت وکي. پیغمبر علیه السلام ته دعا کړې ده مؤذنینو ته، یا الله مغفرت ورته وکي، یا الله بخنه ورته وکي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بل حدیث دی، ترمذی شریف ابن ماجه را نقل کړی دی، وایي چې کم کس د ثواب په نیت باندې اووه کاله اذان وکړي، د ده لپاره د دوزخ نه نجات ولیکلی شي، د اخلاص شو، بری شو د جهنم د اور نه. یو بل حدیث کې یو صحابی تپوس که، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته بړوندې څوک داخلیږي؟ پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل انبیاء کرام به داخلیږي. وی یا رسول الله بیا به څوک داخلیږي؟ وی شهدا به داخلیږي. وی یا رسول الله دی پسې به څوک داخلیږي؟ وی د کعبۃ الله مؤذن، د بیت الله شریف چې کوم مؤذن وي هغه به داخلیږي. د هغې څومره مؤذنین دي. وی یا رسول الله دی پسې به څوک داخلیږي؟ وی د بیت المقدس مؤذنین چې څومره دي. وی یا رسول الله بیا به څوک داخلیږي؟ وی د مسجد نبوي مؤذنین به داخلیږي. او بیا به دقسې څومره خلکو چې اذان کړی دی او مؤذنین دي، دا به جنت ته داخلیږي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وی د قیامت په ورځ به هغه کس چې هغه یو کال اذانونه مسلسل کړي وي، وی الله به یې راوبلي، د جنت په دروازه باندې به یې ودرئ. او ورته به ووایي ای موازنه ستا سفارش نن قبول دی، څوک چې ځان سره جنت ته داخلې نو داخل که. الله څومره لوی سعادت دی موازن دپاره، د شفاعت اختیار به وله الله ورکي، جنت ته به ځان سره خلک داخلوي موازن یې. د معراج په شپه پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو محل بعضې محلات یې ولیدل داسې د ملغلرو نه جوړ شوي وو او د هغې خټه د مشکو وه، خوشبویه ترې تلې. پیغمبر علیه السلام حضرت جبرائیل نه تپوس وکړو، جبرائیل دا اعزاز او دا اکرام دا د چا دپاره دي؟ دا جوړ شوي د چا دپاره دي دا کورونه؟ حضرت جبرائیل امین ورته وفرمایل وایي دا ستا د امت د موازنینو دپاره دي، دا د هغوی کورونه دي، خصوصیت سره په جنت کې به الله دویله دغسې کورونه ورکوي. عزتمندو دا یو شرف دی، یو عزت دی چې الله چاته ورکي. دې ځای کې الله پاک مسلمانانو ته وایي چې مسلمانانو تاسو هغې خلکو سره مینه محبت کوئ چې هغه ستاسو اذان پورې ټوقې کوي، ستاسو موازینینو پورې ټوقې کوي، مسخرې کوي، ستاسو شاعر الله پورې هغوی ټوقې او مسخرې کوي، هغوی سره به تاسو مینه محبت ساتئ. الله وی واتقوا الله، د خدای نه ویریږئ، ان کنتم مؤمنین، که چېرته یې تاسو مؤمنان، که مؤمنان یې دې خلکو سره تعلق مه ساتئ چې څوک ځان پورې ټوقې او مسخرې کوي. واذا نادیتم الی الصلاة، هر کله چې تاسو آواز کوئ مانځه طرف ته، اتخذوها، نیسي دوی هغې لره هزوا، په ټوقو ولعب او په لوبو، ټوقې او مسخرې کوي، ټوقې مسخرې کوي. د یهودو به ټوقې او مسخرې کولې، مسلمانانو چې به اذان وکړو نو دوی به آواز ورکړو مسلمانانو له. وي فمن این لک سیاح مثل سیاح البعیر، څه د اوښ په شان برړېږي؟ دوی به دا چغې والې ورپسې. الله وایي اتخذوها، نیسي دوی ستاسو اذان لره هزوا، په ټوقو ولعبا او په لوبو باندې. په مدینه منوره کې یو عیسایي و یو نصراني و، چې کله به مؤذن اذان وکړ او مؤذن کې به دې ځای ته راورسېد، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، نو هغه به چغه کړي وي احرق الله الكاذب، الله یې دروغجن اوسوځوي. غرض به دا و چې پیغمبر خو محمد صلی الله علیه وسلم خو د الله رسول نه دی، او ته داوې چې زه ګواهي کوم چې پیغمبر علیه السلام د الله رسول دی، احرق الله الكاذب، الله یې دروغجن اوسیزلی کړي، پخپله به یې دغه بددعا کوله. نو روایاتو کې راغلي دي چې ماسخوتنو د کېدل نه لږ اور دی بل پاتې شوی و، نو د هغه اور نه بصرې هوا یوړه چې دوی د شپې اوده شو، نو یو بصرې ته لاړ او هغې اور واغش، ټول کور یې وسوځېد سره د بچو، پخپله غون اوسوځېدل او ایره شو، ځکه د خپله به دعا کوله چې الله دې دروغجن اوسېږي. او دروغجن هم دی ځکه محمد صلی الله علیه وسلم خو د الله رسول دی، نو الله اوسوځه، او په دنیا کې ولا الله دا عذاب ورکړ. څوک چې مؤذنینو پسې ټوقې کوي، اذان پسې ټوقې مسخرې کوي، شاعر الله پسې ټوقې او مسخرې کوي، الله به په دې دنیا ولا سزا ورکوي، عذاب به ولا ورکوي. ذلک دا بانهم، بشک دوی قوم لا یعقلون، یو داسې قوم دی چې عقل پکې نشته، بې عقله دي. الله وایي دوی کې عقل نشته، که دوی کې عقل وي دوی به عباداتو پسې ټوقې او مسخرې نه کولې. اوس دیروستو آیاتونو کې الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي، اے پیغمبر دې اهلی کتاب ته ووایا چې آخر تاسو مونږ سره ولې دښمني کوئ، ولې زموږ عباداتو پسې ټوقې او مسخرې کوئ، ولې زموږ په کتاب باندې ایمان نه راوړئ، آخر مونږ ګناه څه کړې ده؟ غلام کړې ده، ډاکم کړې ده، دروغ وایو، ظلم زیاتې کوو، د دین توهین هم کړی دی، څه داسې ګناه مونږ کړې ده؟ هغه ګناه راته وښایه چې تاسو په هغې باندې مونږ سره زد کوئ او مونږ نه چې دی نو تاسو مونږ نه خوښوئ. هېڅ هم نشته، خامخا را سره دښمني کوئ. قلت ورته ووایه پیغمبره، یا اهل الکتاب، ای اهلی کتابو، هل تنقمون منا؟ نقم وی ناخوښه ده. ایا تاسو ناخوښوئ مونږ لره؟ ایا تاسو انتقام او بدله اخلئ زمونږ نه؟ ده دې خبرې الا ان آمنا بالله، چې مونږ ایمان په خدای راوړی. غلا او ډاکه خو هم نه ده کړې، د الله په ذات م ایمان راوړی. وما انزل الينا، او هغه چې نازل کړی شوی دی مونږ ته قرآن مجید، په دې قرآن باندې زمونږ ایمان دی. وما انزل من قبل، او هغه چې نازل کړی شوی دی مخکې د دېنه، تورات، زبور، انجیل، ټولو کتابونو باندې، ستاسو په کتابونو باندې مونږ ایمان راوړو. نو بیا را سره د کومې خبرې دښمني کوئ؟ زمونږ خو دغه حالت دی، الله منو، پیغمبر منو، ټول کتابونه منو، تاسو څه کوئ؟ وان اکثرکم فاسقون، او اکثر ستاسونه فاسقان فاجران دي، تاسو خو اکثر فاسقان دي. او بل دا ده چې بد مونږ نه یو، غله مونږ نه یو، ډاکمار مونږ نه یو، بېدینه مونږ نه یو، د الله غضب په مونږ نه دی کړی شوی، خنزیران او شادوګان مونږ نه دی جوړ شوی. خنزیران او شادوګان خو تاسو نه جوړ شوي دي. نو بیا مونږ بد شو که تاسو بد شوی؟ بد خو تاسو یې. قل ووایه ورته ای پیغمبره، هل انبئکم، آیا خبر درکم تاسو ته، بشر من ذالک، په بد سره د دینا، مصوبتا، په اعتبار د بدلې عند الله، د الله د طرف نه. وفهم دته من هغه څوک دي لعنه الله، چې په چا باندې لعنت کړی دی خدای پاک، اوس مونږ بد یو که تاسو بد یې، تاسو باندې الله لعنت کړی دی. وغضب علیه، او غضب یې کړی دی په دوی باندې. وجعل منهم القرده والخنازیر، او ګرځولی دي د دوی نه القرده، بیزوګان، والخنازیر، او خنزیران. وعبد الطاغوت، او بندگان د شیطان. تاسو خو بندګي د شیطان کړې ده. الله پیغمبر علیه السلام ته وایي، ته ورته ووایه اولئک، دا کسان چې خدای ته خنزیران جوړ کړي دي او بیزوګان یې ته جوړ کړي، د الله لعنت او غضب پې شوی دی. شر مکانا، دا ډیر بد دي په اعتبار د درجې سره او د مکان سره. و اضل، ګمرا دي، عن سواء السبیل، د سمې لارې نه. تاسو بې لارې یې، مونږ بې لارې نه یو، مونږ چې دی نو په غلطه نه یو، تاسو په غلطه یې. ای پیغمبره، د دې خبرې وضاحت دوی ته وکړه. دوباره دا سبق واورې عزتمن. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، لا تتخذوا الذین، تاسو مونی سیغه کسانو لرا، اتخذوا دینکم، چې نیولې دي دین ستاسو، هزوا، پټوقو سرا، ولعبا، او پلوبو سرا، من الذین، د هغه کسانو نه، اوتو الکتاب، چې ورکړی شوی دی وته کتاب، من قبلکم، مخکې ستاسو نه، چې دا اهلی کتاب دی، دوی سره مینه او محبت مه کوئ. والکفار، او کافرو سره، اولیاء، دوستان، دوی سره دوستی مه کوئ. واتقوا الله، او یریږئ د خدای پاک نه، ان کنتم مؤمنین، که چرته یې تاسو مؤمنان. واذا نادیتم الی الصلاة، هر کله چې تاسو آواز وکې مانځه طرف ته، اذان وکې، اتخذوها، دوی نیسی هغې لرا، هزوا، پټوقو سره، ولعبا، او په لوبو سره. ذلک، دا بانهم، بشک دوی چې دی قوم، یو داسې قوم دی، لا یعقلون، چې دوی کې عقل نشته، دا بې عقل دي. قل تو ته وایه پیغمبر، یا اهل الکتاب، ای اهلی کتابو، هل تنقمون منا، آیا تاسو بد گنه مونږ لرا، انتقام اخلی زمونږ نه، زد کوئ مونږ سره؟ الا ان آمنا، مگر دا چې مونږ ایمان راوړی دی په خدای پاک باندې، و ما انزل الینا، او هغه چې نازل کړی شوی دی مونږ ته، چې قرآن مجید دی، و ما انزل من قبل، او هغه چې نازل کړی شوی دی مخکې د دینه، په دې ټولو باندې زمونږ ایمان دی. وان اکثرکم فاسقون او بشک اکثر تاسونا فاسقان دی نافرمان دی. قلت و توائی پیغمبر هل انبئکم آیا خبر در نکم ز تاسو تا بشر من ذالک پبت سر د دین مصوبتن په اعتبار د بدله او د جزا عند الله دا الله د طرفنا. اغه سوکتی من هغه سوکتی لعنه الله چې لعنت پکړه دی خدای پاک وغضب علیه او غضب کړه دی خدای پاک پاغوی باندې. وجعل منهم القرده او ګرځول دي دا غوینه جوړ کړی دي دا غوینه بیزوګان والخنازیر او خنزیران وعبد الطاغوت او دی بندگی کړی د شیطان د شیطان خبره منلی دا. اولائک دا کسان شر مکان ډیر بد دی په درجه کې په اعتبار د مکان سره. وأضل عن سواء السبيل او گمرا دي د سميلارنا بلاري دي د سميلارنا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله سمول استلدى عمل كل توفيق براك. یا الله کوم بد خصلتونه د کافر او د اهل کتاب او ذکر شو. یا الله زمونږ د ټولو د هغې نه حفاظت وکړي. یا الله دین سره مینه او محبت پیدا کړي. پیغمبر علیه السلام سنت طریقو سره مینه او محبت پیدا کړي. یا الله توهین د شاعر الله نه، یا الله توهین د پیغمبرانو نه، توهین د کتابونو نه. یا الله، یا الله مونږ ټول محفوظ وساتي. یا الله عبادتم نیک عملم نصیب کړي، بد اعمال نه خدای مونږ ټول په امان کړي، د حیا او د پردې ژوندم نصیب کړي، ظالمانو مفسدانو په امان کې وساتي، کورونو کې خیر او برکت واچي، مال اولاد کې خیر او برکت واچي، خوشحالی هم نصیب کې، پریشانو غمونو نه خدای مونږ ټول په امان کې وساتي. څومره قیدیان دي خدای د قیدونو نه اخلاص کې. یا الله چا دښمنه طرف غنې دي خدای دښمنه طرف غنې ختمي او ګرځي په دوستۍ باندې بدلي کې. یا الله د خوشحالی د امن هواګانې اوچالي. یا الله د نفرت دهشتګردۍ فرقاوریت خدای هواګانې ختمي او ګرځي. یا الله، یا الله مونږ ټولو باندې رحم وکرم وکړي. مردگان د اهل اسلام وبخي، بیماران کورونو کې دي، هسپتالونو کې دي، خدای شفا کامله ولا ورکړي. زمونږ د اوریدونکو څومره شری حاجات دي خدای ټول شری حاجات یې پوره وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.